de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, la. Αυτή λοιπόν ήταν η μεγάλη επιτυχία της πριν από 4 χρόνια. Ακούτε Βήμα FM και σήμερα θα παρουσιάσουμε τραγούδια από έναν συγκεκριμένο δίσκο, το νέο δίσκο της Ζαζ. Όχι βέβαια από αυτόν του 2010, αλλά από το καινούριο άλμπουμ, γιατί βρήκα μια εξαιρετική ιδέα. Δεν είναι πρωτότυπη, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Η Ζαζ λοιπόν, νεαρή τραγουδίστρια, έχει γεννηθεί το 1980, pop τραγουδίστρια, μέσα σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν καινούργια τραγούδια, έκανε ένα άλμπουμ με την ιστορία του γαλλικού τραγουδιού. Το βρίσκω πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί μια νεαρή τραγουδίστρια όπως είναι η Ζαζ προσφέρει αυτόν τον γαλλικό πολιτισμό στα νεότερα παιδιά. Κανένας στις δικές μας δισκογραφικές εταιρείες, στους δικούς μας παραγωγούς, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι ανάλογο για τις νέες pop τραγουδίστριες παρά τους γράφουν επαναλαμβανόμενα hit που είναι αντιγραφές των ξένων. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω ακούγοντας τα τραγούδια, όσα χωρέσουμε βέβαια σε αυτή την εκπομπή, του νέου άλμπουμ της Ζαζ. Λοιπόν, αρχίζουμε με ένα τραγούδι πολύ παλιό από την δεκαετία του 50, του 1951. Θα παίζουμε την εκτέλεση της Ζαζ και μετά μία, γιατί πολλά από τα τραγούδια έχουν γνωρίσει πολλές εκτελέσεις στην εποχή τους εκείνη. Ήταν λοιπόν μία ταινία το 51 που λεγόταν «Sous le ciel de Paris». Από αυτή την ταινία υπήρχε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία με την Edith Piaf. Ακούμε πώς το διασκεύασε στο νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Ζαζ και λέγεται «Παρίσι» και είναι μία συλλογή τραγουδιών που αφορούν αυτή την γοητευτική πόλη. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois, un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris court un fleuve joyeux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants.

2014, Quincy Jones και Zaz στο νέο της δίσκο. Και τώρα, 1969, έφυγε τόσο νέος, Jean Dassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια τεράστια γαλλική επιτυχία που ξεκίνησε το 1954 από μια ταινία του Ζαν Ρενουάρ, τεράστιος σκηνοθέτης είναι αυτός, πολύ μεγάλος, τον ξέρετε όσοι παρακολουθείτε γαλλικό κινηματογράφο. Η ταινία λεγόταν France Cancan. Εκεί ακούστηκε, θα το παίξουμε με την πρώτη εκτέλεση σε λίγο, ένα τραγούδι που έχουν πει μεταξύ άλλων η Μπαρμπαρά, η Πατασού, ο Αντρέ Κλαβό, ο Πατρίκ Μπρουέλ και διάφοροι άλλοι, και πιο τελευταία εκτέλεση 2014, η Ζαζ στο νέο της δίσκο. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, le gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Partage les amoureux. Mais voilà qui flotte. Καταλάβετε λοιπόν γιατί υπάρχει δισκογραφία σε άλλες χώρες. Είναι μια pop τραγουδίστρια, σαν αυτές τις δικές μας, που όμως πολύ γρήγορα ενηλικίωσε με ένα φόρμα, ας πούμε, με μια ιδέα καταπληκτική, και το άλμπουμ αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα στην Γαλλία αυτή την εποχή. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε την παλιά εκτέλεση, όπως ακουγόταν στην ταινία του Jean Renoir «French Can Can» του 1954. Το τραγούδι αυτό μπορούσαμε να πούμε ότι λέγεται «Το παράπονο του λόφου». Ο λόφος για τον οποίο μιλάει είναι η Μονμάρτη. Όσοι έχετε πάει στο Παρίσι, αποκλείται να μην έχετε πάει και στη Μονμάρτη. Εκεί λοιπόν, εκεί περιγράφει αυτό το τραγούδι μέσα στους στίχους του. Λοιπόν, η τραγουδίστρια που το είπε στην ταινία, στην ταινία του Ρενουάρ, λέγεται Κάρα Βοκέρ, που έχει σχέση και με έναν σπουδαίο Έλληνα συνθέτη. Προσέξτε, η Κάρα Βοκέρ, όταν, όπως μου είπε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, όταν πήγε ο Γιάννης Πανός στην Γαλλία, ήταν αυτή που τον πήρε μαζί της στις διάφορες μπουάτ και έπαιζε πιάνο ο Σπανός για την τραγουδίστρια που θα ακούσουμε τώρα. Δημοφιλέστατη τραγουδίστρια, από τις σπουδαιότερες της γενιάς της. Έφυγε πριν από λίγα χρόνια, 90 τόσο ετών από τη ζωή. Σύζυγος του Μισελ Βοκέρ, που είναι και αυτός πολύ σπουδαίος συνθέτης, και έχει γράψει τραγούδια για την Πιάφ. Λοιπόν, ακούμε την Κάρα Βοκέρ στο τραγούδι που ακούσετε πριν από την Ζαζ και από την ταινία «French Can Can» του 54. Un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi.

Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη πύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τρέι, μπορείς να μου πεις ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα που παίζει σε ξένη ομάδα? Τσάρτας. Όχι ρε, αυτό είναι Γιοφύρ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ της Ζαζ, για να το ακούσουμε σε δύο εκτελέσεις. Και είναι ένα από τα πιο παλιά τραγούδια, αφού πάει πίσω στη δεκαετία του 30 σχεδόν. Je deux amours. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Casino de Paris, ένα από τα πιο διάσημα μουσικά music hall, θα λέγαμε, στο Παρίσι, στην οδό Κλισί 16. Ξεκινάει η ιστορία του Casino de Paris από τον 18ο αιώνα. Εκεί λοιπόν τραγούδησαν το τραγούδι αυτό και η Mr. Get και αυτή που θα το ακούσουμε αργότερα, η Josephine Baker. Ακούμε την πιο πρόσφατη εκτέλεση με την Jazz. En écho de la mer, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, elle s'en va tout. Τώρα θα καταλάβετε πώς διασκευάζεται ένα τραγούδι του 30 και έγινε όπως το ακούσαμε τώρα. Πάρα πολύ καλή σύγχρονη εκτέλεση της Ζαζ για να περάσει στη νεότερη γενιά. Τώρα πάμε πόσα χρόνια πίσω, το 1930. Εκεί λοιπόν το είπε στο Casino de Paris η Josephine Baker, μεγάλη φιγούρα της Γαλλίας εκείνα τα χρόνια και όχι μόνο, είναι από τα ονόματα που έχουν μείνει. στο προηγούμενο αιώνα. Είχε γεννηθεί στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που έγιναν οι φασαρίες πρόσφατα, στο Σεν Λούις, το προάστιο του Μιζούρι ήταν εκεί που είδαμε τις φασαρίες την περασμένη εβδομάδα, αλλά έγινε Γαλλίδα το 1937, αφού ήταν εκεί για πολλά χρόνια. Και σε αυτό το τραγούδι λέει ακριβώς ότι έχω δύο αγάπες, την πατρίδα μου και το Παρίσι. Ζωζεφίν Μπέικερ, αύριο μαζί και πάλι. C'est ton rêve joli.